ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक 26 से 30 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सत्यम शौचम दया क्षांतिस त्याग संतोष आर्जवम शमोदमस्तपस्साम्यम चिचिक्षोपरतिश्रुतम ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातंत्र्यं कौशलं कांतिर् धैर्यं माधवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयाशीलं सह ओजो बलं भगः गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहंकृतिः एते चान्ये च भगवान् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्वम् इच्छद्भिः नवयन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपुत्रेण तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकं पापनाकलिनेक्षितम्। अनुवाद और तात्पर्य गुजराती मा हरे कृष्ण। ये पांच श्लोकों में श्री कृष्ण की अति संक्षिप्त गुणावली है। ये पांच श्लोकों भूमि माता गौ रूपी भूमि माता धर्मदेव को बताई। तो ये श्री कृष्ण के कुछ गुणों श्रवण करने से आप कैसे लगते? कैसे महसूस करते? अच्छा लगते? अच्छा लगते? आप सभी भक्त है इसलिए आप अच्छा लगते है। श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला सब शुद्ध है, अति शुद्ध है और इतना शुद्ध है कि श्री कृष्ण के नामों गुणों रूपों लीलाओं का वर्णन केवल सुनने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन ये तीन शब्दों उपनिषद शास्त्र में आते हैं। तो शास्त्र से श्रवण करना चाहिए, जो हम सुनते हैं उसको मनन करना चाहिए, फिर उस पर पूरा गंभीर ध्यान करना चाहिए। तो आप सब भाग्यवान हैं, इफ नीडेड क्योंकि आपकी रुचि है कृष्ण कथा सुनना। और वास्तव में ये भारतीय संस्कृति है, कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण नाम बोलना, कीर्तन करना। कृष्ण लीला जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी, गोवर्धन पूजा, अनुकूट महोत्सव, ये सब उद्यापन करना। कृष्ण का रूप की पूजा करना और इनके गुणों का गान करना, गुणगान करना। तो बड़ी दुख की बात है कि कलि युग का प्रभाव से भारतीय लोग का आदत अलग हो गया है और अभी वर्तमान काल में भारतीय लोग का आदत है नाम रूप गुण लीला सुनने का आदत है, पॉलिटिशियंस के, क्रिकेटर्स के, फिल्म स्टार्स के। एक्चुअली वो जो ये सब जो पॉलिटिशियंस इत्यादि कहते हैं वो लीला नहीं है, वो सब माया से वशीभूत है। और ऐसे माया मुग्ध जीवों के बारे में सुनने से हम क्या अध्यात्म, कितना आध्यात्मिक कल्याण मिलते, जिफर, शून्य, कुछ नहीं। हम और ज्यादा माया के फंस में जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी और सब वैष्णव आचार्यों की इच्छा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। क्या है, कुछ भौतिक बद्ध जीव की प्रशंसा करना क्या? ब्लड कैंप, सबसे अच्छा काम है ब्लड देना। हम ऐसे भी बोलते हैं, खून दे दो श्री कृष्ण की सेवा में। ब्लड कैंप जिससे लोग बच जाएंगे, किंतु तुम भी मर जाओगे। उसके बाद क्या होगा? देखो इस भागवत का कवर है, इसमें मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट है, reduces all cause mortality। इसका मतलब मृत्यु को कम करते। कैसे? कोई मेडिसिन है जिससे मृत्यु बंद हो जाते है? hey. निवृत्तार्षाय रूपगी यमानत बभौषौदत् शौचमनोभिरामत् क उत्तम श्लोक गुणानवाननम् पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। ये श्लोक परीक्षित महाराज बोले, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का आरंभ। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद प्रथम अध्याय चतुर्थ श्लोक जो श्रील प्रभुपाद उसको कोट करते हैं, प्रतिपादन करते हैं उनकी कृष्ण नामक पुस्तक की प्रस्तावना में। इसका अर्थ है कि बभौषौध, जन्म मृत्यु के लिए औषध, चिकित्सा है भगवान कृष्ण का गुणगान करना। कौन ये इलाज लेंगे जो निवृत्त तृष्णा है, अर्थात जो पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम पुनरापि जाननी जठराय शयनम बार बार जन्म लेना बार बार मृत्यु प्राप्त करना बार बार दूसरी प्रकार की माताओं का पेट में गर्भ में प्रवेश करना बार बार प्रयास करना इस भौतिक जगत का भोग करना। जो लोग इस फलतू प्रयास से निवृत्त हो गया है, जो उब गया है ये सबों से, ऐसे लोग उपगीयमान परंपरा वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण का गुणगान करते। तो ये औषध है किस प्रकार, खरवा औषध ने मनोविराम सुनने से मन प्रसन्न होते, लेकिन सब लोग प्रसन्न नहीं है ये सब बात सुनने से। कौन प्रसन्न है? निवृत्तता शायर निवृत्त तृष्णा, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गया है। तृष्णा भौतिक आकांक्षा समाप्त हो गया है। जो लोग पूरा जगत को देख के विचार के उसका पूरा दाम माप किया बिल्कुल नहीं, ऐसे विचार करते, ऐसे लोग आनंद लेंगे, परमानंद प्रेमानंद कृष्ण भगवान की गुणावली सुनने में। तो कौन प्रसन्न नहीं होंगे? श्री कृष्ण की दिव्य अनंत पार असीम गुणावली सुनने में कौन आनंद नहीं लेंगे? फशुग्ना शब्द का एक अर्थ है जो कोसाई, जो पशुओं की हत्या करते मांस खाने वाले लोग, जो हिंसा जीवी है। और दूसरा अर्थ है जो अनात्मा है, जो आत्मा में मैं कौन हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न में कुछ भी खेल नहीं रखते हैं। जो देहात्म बुद्धि मान है, अर्थात बुद्धि ही, तो सब लोग क्यों कृष्ण की गुणावली सुनने में आनंद नहीं लेंगे? उससे हमारे सभी समस्याओं का समाधान होते, केवल इस बहुत सरल सुंदर और मधुर उपाय से हमारी सभी समस्याओं का पूर्ण और सनातन समाधान होते। तो क्यों लोग इसमें विश्वास नहीं करते? विश्वास नहीं करते ऐसे अधिकांश व्यक्ति तो प्रस्तुत नहीं है एक सेकंड के लिए इस प्रकार की वाणी सुनने के लिए। यदि हम कहेंगे कृष्ण के बारे में, वो तुरंत भाग जाएंगे, मुझे इम्पोर्टेंट वर्क करना है, क्रिकेट मैच देखना है। तो इस कारण क्या है? तो आत्मा सभी सब प्राणी आत्मा है, सब श्री कृष्ण के नित्य दास है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ममाय वांशु जीवलोक जीव भूत सनातन। सब जीव का शाश्वत स्वाभाविक प्रेमामय संबंध है श्री कृष्ण के साथ। तो क्यों हमारी अरुचि होती है कृष्ण कथा सुनने में? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम बुद्धि से और स्वाभाविक भावना से कुछ भी नहीं करते है इस भौतिक अवस्थ में, हम मन से चालित है। मन जिसको स्थिर किया कि मैं इंद्रियों के राजा हूं और इंद्रियों में से मैं जगत का भोग करूंगा, सुआ आनंद लेते ताती खाने में। आप लोग आनंद लेते ताती खाने में? नहीं। यदि मैं आपको इनवाइट करूंगा, आ जाओ लंच के लिए निमंत्रण का, और आपको थैथी देते हो, असंभव है, ये मनुष्यों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार जीव के लिए कृष्ण सेवा के अलावा और सब कुछ अस्पृश्य है। उससे हमारे कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी आनंद नहीं है। तो हम सोचते हैं कि सुआत एकदम निम्न जंतु है, परंतु इस भौतिक संसार में हम सब जंतु सुआ जैसे हैं, क्योंकि हम जानबूझ करके ऐसे चीज लेते हैं जिससे हमारे कुछ भी फायदा नहीं होते, कुछ भी आनंद नहीं होते। परंतु हमारी बुद्धि इतनी दूषित हो गई कि हम विचार करते हैं कि ये आनंद है, ये बहुत अच्छा है। वो जीव जो सुआ में है वो भी जीव है, सच्चिद आनंदमय है, किंतु कितना दूर पतित हो गया है उसकी स्वाभाविक स्थिति से कि तत्ती कहने में आनंद लेते। वास्तविक जीवन है श्री कृष्ण भगवान के साथ, सदैव अविराम कृष्ण की संगति में प्रेम रस आस्वादन करना, उस शुद्ध अति शुद्ध अवस्था में। तो पतित जीवों इतना पतित है कि काल चक्र का प्रभाव से वे कभी कभी सुआ का शरीर धारण करते। तो मनुष्य और सुआ में कुछ अंतर है, परंतु इतना सा नहीं क्योंकि हम भी अमेध्या लेते हैं। अमेध्या मतलब जो भोजन जो बिल्कुल नहीं लेना है। तो धर्म के अनुसार विशेषकर वैष्णव धर्म में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन पूर्ण वर्जित है, और उसके अलावा रोटली सब्जी करी ढोकला वो सब भी वर्जित है यदि कृष्ण प्रसाद नहीं है। तो कृष्ण भगवान की गुणावली सुनने से स्वाभाविक है, स्वाभाविक है कि सब जीव तो श्रवण करने मात्र से पूरा आकृष्ट होंगे, परंतु लोग की रुचि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान था भगवद गीता यथारूप तेन मूल रूपे, श्रीमद् भागवतम भक्ति रसामृत सिंधु, श्री ईशोपनिषद, श्री उपदेशामृत, श्री चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों की सरल भाषा में जिसे सब लोग समझ ले सकेंगे, वो जनता के लिए उपलब्ध करवाना। पूरा व्याख्या के साथ, भावार्थ के साथ, पूरा तो नहीं है क्योंकि भगवद गीता श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का एक शब्द नहीं एक अक्षर में पूरा वर्णन तो संभव नहीं है। कृष्ण तुल्य भगवत विभू सर्वश्राय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थक है। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के बारे में बोल है कि इस श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण तुल्य भगवत विभु सर्वश्रय प्रति श्लोक में प्रति अक्षर में नाना अर्थ कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रील कृष्ण के अपर्याप्त गुणावली से हमको पर्याप्त भावार्थ प्रदान किया, जिससे हम उसमें उस रस सागर में प्रवेश कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की कथा वो भी आध्यात्मिक है, इससे वो भी अपर्याप्त है, परंतु शब्द संख्या में पर्याप्त है और हर एक शब्द में नाना अर्थ, असंख्य अर्थों, कम से कम सूक्ष्म रूप उपस्थित है। तो जीवन का अर्थ है, जीवन की संसिद्धि है श्री कृष्ण की दिव्य गुणावली से पूरा आकृष्ट होना, और वो संसिद्धि से और भी अधिक है दूसरों को प्रलुब्ध करना। श्री कृष्ण की गुणावली श्रवण करने के लिए पूर्व काल में वो ही संस्कृति थी यहाँ पर। आजकल यदि हम युव पीढ़ी में जाएंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, हम शुरुआत में कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका विचार है आधुनिक विचारधारा से प्रभावित होने के कारण कि कृष्ण भक्ति की महत्व अगर हो तो वो बहुत कम है। विज्ञान, विज्ञान वो ही परम है, भक्ति से हम क्या मिलते हैं, तो वो खाली बुरा बुरी लोगों के लिए है, और विज्ञान से हम वास्तविक प्रकट फायदा मिलते हैं, जैसे सेलफोन, इंजेक्शन जिससे मोर्टालिटी रिड्यूस होते तो इस अति विभ्रमित आधुनिक तथाकथित सभ्यता में हमें भगवद गीता का ज्ञान लेके ही प्रचार करना चाहिए। ये वास्तव विज्ञान है। ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम इदं वक्षाम यशेषतः यज ज्ञातवा नैह भूयो यज ज्ञातवम ज्ञातव्यम अवशिष्यते। आधुनिक छात्रों को ये नित्य धारणा, उनको ये मिथ्या धारणा देना है कि वो सब वैज्ञानिक सहमत है और सब कुछ जानते हैं, परंतु वैज्ञानिकों में जोतो मत थोतो पद चलते, वो सहमत नहीं है। अलग अलग मत है, इसका मतलब क्या है, वे कुछ भी नहीं जानते, शायद वे सेलफोन बना सकते हैं, ठीक है हम थोड़ा सा हाथ थाली देते हैं उनको, अभिनंदन मिस्टर साइंटिस्ट। परंतु जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, और यदि हम पूछेंगे वे कहेंगे कि ऐसे पूछना फालतू है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। तो भगवद गीता में ही विज्ञान है, ज्ञानम थे हम सविज्ञानम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि अभी मैं ज्ञान और विज्ञान तुमको बताता हूं जिसका समझने में अवशेष और कुछ समझना नहीं रहेगा, अर्थात मैं सब कुछ बोलता हूं। तो वास्तव में बार कितना 10-15 कम से कम 10 साल स्कूल जाना पड़ेगा, और बहुत ही जो कितना 18 साल नहीं एक्चुअली दे स्टार्ट अभी क्या एज 2 किंडरगार्टन प्री किंडरगार्टन प्री प्री किंडरगार्टन 2 इयर्स स्टार्ट। और यदि PhD करेंगे तो वो 2025-26 कम से कम मोर 30 तो आधा जीवन होगा खाली स्टडी में 40 इयर्स उसके 40 इयर्स स्टडी उसके बाद हार्ट अटैक होते और खलास। तो भगवद गीता में 700 श्लोक है, तो सीख लो सबका अर्थ श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार, और आपको स्कूल जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं। आप भगवद गीता का एक श्लोक से आप और बहुत ज्यादा वास्तविक ज्ञान मिलेंगे जो आप 40 सालों का प्री के जी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि से 40 सालों का पढ़ाई इतने इंस्टीट्यूशन में पूरा ज्ञान जो आप मिलेंगे वो तो कुछ नहीं है भगवद गीता का एक श्लोक में, वो ज्ञान जो है उसकी तुलना में। श्री कृष्ण भगवान की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम च यद अज्ञानम च अन्योन्यथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो ही यही ज्ञान है और सब कुछ अज्ञानी है। अज्ञानम च अन्योन्यथा। ऑलराइट, हरे कृष्ण। तो एक उपदेश में आप सबों को बोलना चाहता हूं, बहुत उपदेश है, ये एक मुख्य उपदेश है कि श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ कीजिए। यदि आप करेंगे तो आप साक्षात्कार मिलेंगे। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, कितना कल्याण आप मिलेंगे वो असीम है। आप सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है पूर्व काल में किसी भी सभ्यता में लोग तो नियमित समय पर सब काम करते। नियमित समय है भोजन लेने के लिए, शयन के लिए, स्नान के लिए, काम के लिए, जप के लिए। तो किसी भी समय भक्ति साधना करना तो अच्छी है, और सबसे अच्छा है 24 घंटे में अविराम साधना करना। परंतु चूंकि हम इस भौतिक संसार में है, इसलिए हमें और कुछ भी करने हैं, इसलिए अच्छा है नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करना नियमित समय पर। और यदि हम कुछ ज्यादा समय मिलते तो हम माला कर सकते, भागवत कर सकते। यदि हम अचानक कुछ अवकाश मिलते हरे कृष्ण। भगवान के दर्शन के लिए क्यों जाना चाहिए? भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, तो क्यों मंदिर जाना, क्या जरूरत है? आप मल त्याग आप किसी भी जगह में कर सकते, आप क्यों टॉयलेट में करते? ये उचित स्थान है। उससे सब फैसिलिटीज है, जिससे मतलब आधुनिक नागरों में सब व्यवस्था है। नहीं यदि आप राष्ट्र के बीच में करेंगे तो शोभा नहीं देखेंगे। भगवान सर्वव्यापी है, परंतु आपका साक्षात्कार नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी है। और सर्वव्याप्त भगवान का रूप भी है, जो आप नहीं देखते। तो भगवान इनकी कृपा से इनके भक्तों को अवसर देते हैं इनका रूप दर्शन करना, इनका रूप का सेवन करना। लेकिन लोग जो ऐसे ही पूछते हैं, तो जितने भी आप जवाब देंगे तो मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग जो ऐसे ही पूछते हैं वो पहले से वो पूछते नहीं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते और जाना चाहते। उसका ऐसे लोग का उद्देश्य है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, इसलिए ऐसे बोलते। संकल्प किया कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मतेन कृष्णे परतस्वतो वामितो बिभद्येत गृहव्रतानम् अदान्त गोभिः विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानम्। ऐसे है लोग हिरण्यकशिपु जैसे। ये श्लोक प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोले कि हे पिताजी, तुम जैसे असुर तो कभी भी कृष्ण माति नहीं होंगे, क्योंकि संकल्प किया है कि हम भौतिक संसार में हम रहेंगे और किसी भी सलाह कृष्ण भक्ति करने के लिए हम नहीं सुनेंगे। हम इंद्रिय परायण होंगे, उससे हम नरक प्रवेश करेंगे बार बार, उससे कुछ वास्तविक सुख हम नहीं मिलेंगे, वो हम सब हम जानते हैं, फिर परंतु हमारे दृढ़ संकल्प है कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। ऐसे है लोग, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।